أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. صدق الله العظيم. سورة هود دولسما سپارا چین میں نمبر آیات. موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک فرعون او داغ مرگلو تا ور اولیگ فرعونیانو موسیٰ علیہ السلام نمن مختلف اوقاتو کی معجزات او واضح دلائل ورتا اللہ پاک اوخول. دے ڈیرو معجزات لیدو سرہم بنی اسرائیل باز مرگریو او باز دا فرعونیانو مرگتیا کولا او فرعونیانو منل نکول. یو سختی او تکلیف با پا فرعونیانو باندر آگی. هغه سختی او تکلیف سره چې به تنګ شو نو موسی علیه السلام ته به ویل وی دا تکلیف او مصیبت رانه لرې کړه، موږ به په تا ایمان راوړو، بنی اسرائیلو ته به ازادي ورکړو. موسی علیه السلام به دعا وکړله او هغه تکلیف به لرې شو. لږ وخت به دا خلک په قلارو بیا دی ورته دا تا جادو کړی و دا شعر او جادو او بے نمانو. بیا بل تکلیف برا رہی ننہا معجزات نمبر پا نمبر باندے اختیار شویری. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. نہ معجزات او نشانات واضح راغلن معجزات او نہ منل. یو قسم طوفان راغے کہ فرعونیانو پکورونو کی اوبوی کہ کم زیادی وونو پا اغزے کے با اوبوی. بنی اسرائیلی اگر طوفان نہ بچو او فرعونی پا طوفان کی دوبو. بیا دغا طوفان دا موسیٰ علیہ السلام پا دعا بانی لری شو. دی بیا سو وقت پس ویدا جادو بیا پی ملخان راگ لگی. اگر ملخانو دا دی فصلو نتبا کول یو خواتا بنی اسرائیلی پکیرے نو پاگے باننے تکلیف نشتا. دا فرعونی پا پتی کے با ملخان و قاتی ملخان فصل بے تباکو. بیا دا موسیٰ علیہ السلام پا دعا باننے دا ملخان ختم شو فصلون خشو. نبیا پا دے پیداوار کے سپگے پیدا شلے او سپگے پیدا شلے. دا فرعونیانو پا جامو کے پا بدن کے سپگے او پا غلے کے سپگے بانے والا خرابی کرے. دا دے مصیبت نتن شوی دارا نلرکا. یا موسی ادع لنا ربک بما عهد عندك لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بنی اسرائیل. ویدا عذاب کرے لے کہ ایمان اندر بانی روڑو بنی اسرائیل نصر عذاب. دعاو کا دعاو کرنا مصیبت لے رہے شو. بیا وعدہ ما تکلا می ایمان روڑو نے بنی اسرائیل ازاد کر. بیا پی چندخان شروع شو وضفا دعا بہر لوکی کی بچندخی وے دا مصیبتم پا دعا لرے شو. بیا واپس شو دا خلق وعد خلاف. بیا ہر لوکی کی بوینا وا کو بس کی ناغے کم وینا کنور نخوراک چیزنو بے اغے کم وینے رات لے. آیات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. اول نے وتے ہر قسم معجزہ چروڑے ایمان دبان نروڑو او چھ بیا با پیدا تکلیف راغی خبل خبر بت اے روا او بیا بے دعا او کتے دالش. فلما کشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون. اللہ ایمن بچ عذاب لے رکھ یونے کے پور دیوا گلی تھی طور سے ناگا نہ واپس ہوا دا خلاف بشو. فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم. اللہ ایمن سے انتقام واغش تو دیم غرق پا دریاب کے بے انہم کذبو بے آیاتنا دی نسبت دروغ آیاتن تکو وکانو عنہ غافلین. مختلف معجزات پدے کے دا امسا معجزہ ڈیرا غٹ معجزہ وا. لاس بے ترخت دن میں چمک بے کو دام معجزہ غٹ ہوا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا پتحقیق سرمن لے گلے موسیٰ علیہ السلام بِآيَاتِنَا پخفل نشانات سرا وسلطان مبین او واضح دلیل سرا واضح دلیل او سند. نو دا امسا معجزہ دا پکے دیر اخکاروا نو دیتے سلطان مبین ویلے لے یا دا سلطان مبین نو مراد اغا واضح دلائل لی کہ موسیٰ علیہ السلام دا فرعون فمخ کے دا اللہ تعالیٰ پا وجود بانے اور دا اللہ تعالیٰ پا یووالی بانے پیش کری. الہ ترعونا لے گلے مو موسیٰ علیہ السلام پا آیاتنو پا نشاناتو پا سلطان مبین سرا الہ ترعونا وملئیہی ترعونا دا غصر دارانتا فاتبعو امر فرعون پل دے سردارانو تابداری اکللا دا حکم دا فرعون فاتبعو امر فرعون تابداری اکللا دے سردارانو امر فرعون دا فرعون دا حکم. وما امر فرعون برشید نو حکم و خبر دا فرعون درستا د فرعون خبره درسته نه وه خو د هغه مرګرو تابعداري د فرعون وکړله د فرعون چې څومره سردارانو ممبرانو هغوی ټولو د فرعون د خبرې تایید وکړ او د موسی علیه السلام خبرې ته سمه نه ویله د فرعون خبرې ته سمه ویله یخدم قومه یوم القیامة فأوردهم النار دا فرعون به مخکې وي د خپل قوم نه یوم القیامة د قیامت په ورځ باندې فأوردهم النار نو دی به داخل کړي دوی لره دوزخ ته په دنیا کې امام مخکې وي او مقتدیان ورپسې وي په جمع مونځ کوي نو د نیکۍ په کارونو کې عالم مخکې وي قوم ورپسې وي نو په دنیا کې چې عالم مخکې وي او دا قوم ورپسې وي نو دقسې به په قیامت کې الله دا عالم مخکې کړي او دا قوم به ورپسې وي جنت ته به یې داخل کړي فقها علما حدیث کې راغلي دا اولیاء الله دي نو الله به دا خپل ولیان دا خپل دوستان جنت ته بوځي دوزخ ته نه بوځي نو دا قوم چې په عالم پسې روان وي نو دوی به الله جنت ته سره د دې عالم بوځي عالم به مخکې وي قوم به ورپسې وي جنت ته به یې داخل کړي او کم چې خلاف شریعت د قوم مشر وي د شریعت نه مخالف وي نو په دنیا کې مخکې وي دا قوم ورپسې دی نو دقسې دا خلاف شریعت د قوم مشر دی به په قیامت کې مخکې وي او دا ګمراه قوم به ورپسې وي الله به دوزخ ته داخل کړي دا مشر به کې مخکې وي او دا ګمراهان تابعدار دوی به ورپسې وي دوزخ ته به یې داخل کړي نو په دنیا کې فرعون یو ګمراه لیډر و یو ګمراه لیډر د یو قوم مشر په دنیا کې مخکې ګمراه قوم ورپسې نو په قیامت کې فرعون مخکې قوم به ورپسې وي الله به دوزخ ته داخل کړي یقدم قومه دا فرعون به د خپل قوم نه مخکې وي یوم القیامة د قیامت پرل فأوردهم النار نو فرعون به ورګډ کړي دې قوم لره په اور باندې وبئس الورد المورود ډېر ناچاره ګذر دی د ورګډ کړی شوو دا څاروي چې اوبو له ځي سیند لا نهر لا نو په ګذرې ورګډ کړي مالک ورته ولاړي او ټول څاروي دې نهر ته یا سیند غاړه کې ګذر ته راولي نو هلته اوبه اوشکي ورد ګذر مورود هغه خلک چې په دې ګذر ورګډ دي نو دا فرعون به خپل قوم په ګودر ورګډ کړي نو کوم ګودر دی د دوزخ د اور په ګودر به ورګډ کړي وبئس الورد المورود ډېر ناکاره ګودر دی د ورګډ کړی شوو فرعون او د هغه ملګري د دوزخ په ګودر به ورګډ شي واتبعوا فی هذه لعنة ویوم القیامة دوی پسې به وي فی هذه په دې دنیا کې لعنت لعنت فرعون او د هغه په ملګرو باندې په دې دنیا کې لعنت دی ویوم القیامه او د قیامت پر ورځ به هم په دوی باندې لعنت وي بئس الرفد المرفود ډېر ناکاره انعام دی انعام ورکړی شوو ته فرعون او د هغه ملګرو ته انعام ورکړی شو انعام ورته ورکړی شو د جهنم اور ورته ورکړی شو لعنت ورته ورکړی شو دا انعام دی په دنیا کې هم پې لعنت دی د قیامت پر ورځ د فرشتو به د خولې به هم پې لعنت وي د محشر د خلکو د طرف نه به هم پې لعنت وي یو سلسله لګاتار به لګېدلي وي په دنیا کې هم او په آخرت کې هم فرعون او د هغه په ملګرو به لعنت وي بئس الرفد المرفود ډېر ناکاره انعام دی د انعام ورکړی شوي فرعونیانو ته انعام ورکړی شوي دی لعنت دا ناکاره انعام دی ذلک من انباء القرى نقصه علیک ذالک من انباء القرى دا دا حالاتو دا عبادو والا دی دا خارون والا دی دا فرعونیان دا حال چی راضی دا حالات تی القرى دا خارون والا دا بستو والا دا پخوانو قومنو کسی چی اورولی شی دی دا پیغمبرانو تکذیب کو گستاخی بے کولا سنگ تباشو منها قائم وحصید بعد دا غیل اسم قائم لی لکه دا مصر خال اسم شتا دا دا فرعون مقام وحصید او بعد چلی ناغی جر لکت کلی شوی لی لکه دا لوت علیہ السلام دا قوم جر لکت کلی شوی لی او بعد دا چی چی نام و نشانی مشتا چی سوکو کم زیو پتہ امن لگی وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم الله ومن ظلم نوكر قبيباني ولكن ظلموا انفسهم لكن دي فقل ظالم فقل ظلم كريو الله بي گنا سوك نيولي نري بي گنا هسوكم نيولي نري جسوك دوي جيغني الله ظلمك الله ظلم نكي وما الله بظلام للعبيد الله پابندیان ظلم کون کی نری خوچے دے مخلوق ظلمون اکلل جرمون اکلل و ظلمون اکلل او دا حد نفیل شو او اخکارنا اللہ دا طرفنا دا عذاب مستحق شو نا اللہ تا عذاب راوستو وما ظلمناهم من ظلم نو کرے پدی ولیکن ظلمو لیکن دی ظلم کرو انفسهم پاکول زاننو فما اغنت عنهم آلہتهم پس حس پکار را نغلل بدی آلہتهم دی معبودان اغت دی و تدخل درج ورکلو اغی حس پکار را نغلل یدعون من دون اللہ دی ببلل بغیر دا اللانا من شئئن حیثیم پکار را نغلل لما جاء امر ربکا جکل راغی امر در ربستا ستا در رب حکم دبیل حلاکت راغی حیثی پکار را نغلل جی اللہ اپریخ رو غیر اللہ تینا اللہ در جور کرے و اگر خدایان پکار را نغلل وما ظلمناهم اللہ من ظلم نو کرے پدی ولیکن ظلمو لیکن بھی ظلم کرو انفسهم پخپلو زاننو فما اغنت عنهم پس حس پکار را نغلل ددوی آلہتهم ددوی خدایان اغا معبودان اللتی یدعون من دون اللہ اغا معبودان باطل کبی برابل بغیر دا اللہ اغوی پکار را نغلل من شئئن لہشی لما جاء امر ربك شكل راغي امر دا ربصة دا بيدا هلاكت شد بيدا هلاكت وخراغي اغا ياران دوستان اغا مشران اغا شد قده دا رجيت رسول اغا هس بكار ران اغلل وما زادوهم غير تكبير دي معبودان باطلو پکار را تل خو پریگ دا حسن پکار را نغلل بلکہ عذاب ولزیات کا حلاکت ولزیات جدا چانے تم کولتی دے بمی پکار را شی تو پکار را تل پریگ دا حلاک اکلل دا حلاکت سببی شو اگر چی دا نفع دا ضرر بے مالکان گرن اچی دوی باتی نو امیدون لرن منخت بے ولکول خبر بے ولمنگی دبی پہ اشارہ بغیر اللہ تکیت پراتو فکار را نغلل وما زادوهم دے باطل خدایانو زیاد نکدے عابدانو لرا غیر تدبیب بغیر دا حلاکتا حلاکتی ولا زیاد وکذالک اخذ ربکا اندقا شانتی گرفت رب سالے اذا اخذ القرى فكم وقت چه الله اولی ولده قارون والاو لرا وهي ظالمتن ودا قارون والا ظالمانو ان اخذه علیم شدید بے شک نیول دربستا گرفت او پکل دربستا علیم دردناک دے شدید ساخرے اللہ پا دنیا کے ظالمان اللہ وقت ور کرے دے محلتے ون ور کرے خوچے دا ظالمان پا دے محلت بانے کوئی نشو اللہ اولی ول دا مرے ولکتے زندے کرلا نبیا که مجرم بچ که دل غواری نبچ که گی که سزا که کمی غواری کمی پکی نرازی که یو بنده ظلم که گی دا اللہ حکم نمانی دا پیغمبر حکم نمانی دا قرآن حکم نمانی او پا دی اخیر وقت که دیوی چه زبا بچ که گما نو بچ که دل دی نشتا این خیال استو محال استو جنون دا اصلی او خیال دی ناممکن دی دا دا لیون توب خبری دی تیو سری وی اللہ دی مران رضایی او دا شیطان خبر دی منم او دا دنیا دی مران سر دی روی و دا دوارا نکارا نکی ہم خدا خواہی و ہم دنیا دون ای خیال استو محال استو جنون ہم خدا خواہی مسلمان ما خدای مغارم دا خدای رضا مغارم ہم دنیا دون ادا سپک دنیا دے مرا سر نیری پا حلال و پا حرام طرف نکو ما خدا دنیا دے زما سر تولا دنیا دے زما او اللہ دے زما ای خیال استو محال استو جنون ایسی او خیال لی ناممکن لی لیون توب دی ان فی ذالک لآیت لمن خاف عذاب الاخرہ بے شک بے خبر کے نشانی دا ان فی ذالک لآیت فدے کے نشانی دا لمن اغچا دا پارا خاف عذاب الاخرہ یریگی دا عذاب دا اخیرتنا وذالک یوم مجموع له الناس دار وصیرا مجموع له الناس راج مکری شوی بی پدی کلا خلق دا قیامت دار وصیرا دیتا بدا طول مخلوق راج مشوی بی وذالک یوم مشہود او دار وصیرا دا سروز دا کتول با پک حاضر وی دنیا دار العمل لی فکر پا دنیا کی دا شرک او دا کفر او دا پیغمبران او دا نیکان و خلکو پا تکذیب باندے کم سزا ملاوی گی دا سزا بسخت وی دا خود آخرت دا غیر و نشانی دا آخرت سزا با دا دینم سخت وی دا دنیا دا سزاگان سختی دی آخرت اغبا دیر زیاد سختی خلید ان دا دنیا دا سزانم بچ کر دا آخرت دا سزانم او دا قیامت دا روز دا سی روز دا چلا طول مخلوق پو تراجمشی مجموع لهم ناس ازالک یوم مشہود طول خلق بحاضر وی تمام اولین اخرین بحاضر وی او پا دقیو روز بر تمام مخلوق فیصلین کی وما نؤخره الا لأجل معدود دا کافران وی چه دا قیامت خواه مخارا دن رہو لیکن او سا پوری را نگه دا گب شب دے اللہ وی وما نؤخره من دا وقت نرستکو الا لأجل معدود یو مقرر وعدی دا پارم رست کلی چاگ وقت راشی نو قیامت بشی دا اللہ پا علم کی یو نیتا مقرر دا اگر نیتا خامخا برازی چی نیتا پورشی قیامت براشی تا پا تاخیر بانی دا گمان مکو تدا فرضی خبری دی دا وحنی خبری دی وما نؤخره من دا قیامت دا وقت نرستو کو الا لأجل معدود مگر یو نیتی مقرر دا پارا یو وعدی مقرر دا پارا مرستو کرده یو میعتی پتن ماروز باندی چی دا قیامت براشی اغنیت براشی لا تکلم نفس خبر بنکی حیثیو نفس الا بی اذنه مگر پا حکم دا اللہ بخبر کئی دا اللہ دا اجازت و دا حکم نا بغیر با حیثو خبری نیشی کولے یوم یعتی لا تکلم نفس پک مرض بانش لا وقت مقرر راشی قیامت راشی لا تکلم نفس خبر بنشی کولے حیثیو نفس الا بی اذنه مگر پا حکم دا اللہ بخبر کئی اذا الله حكم نيش ونهيصه كم خبر نيش كولي فمنهم شقي وسعيد فمنهم قص بعض ذلك خلقنا شقي بدبخت بوي وسعيد او بعض بفك نيك بخت بوي بعض نيك بختا بعض بدبختا فأما الذين شقوا فظهر شأغ خلق دي شأغ بدبخت بي ففي النار اغيب فدوزخ كوي لهم فيها زفير وشهيق تاغويل طار فدي دوزخ كي زفير وشهيق شغبوي ناخر كي تغى شوروكي نفا اول وقت كناتي مدم آواز شوروكي او بيا رورو دا آواز تيريغي نو دير تيرشي دا اول آواز دا زفیر لی او دا آخری آواز دا تیرک چگی وی دا شهیق لی دا دوزخیان لپده اور کی دا خرغن دا آواز بی اول غلی غلی او بیا پتی دا خیلا خالدی نسیحا همیشه بیدی پده دوزخ کی ما دامت سماوات والارض سرکمی که اسمانی نا اوزم کوی دومره مودا چې څومره مودا آسمانی موزمه کیدی الا ما شاء ربک مگر هغه مقدار چې شاء چې اغواړي ربک استارم ان ربک فعال لما یرید بیشک ستا پروردگار فعال کون کې لما دا هغه څه یرید چې استارم اغواړي د دې دې دو معنی کیلی شی زمک آسمان کل پیدا شیوی دیو سمرا مودا با وی دومرا مودا چی دا دا انسانانو پا علم کی نرا دی دومرا مودا با دا خلق پا دوزخ کیوی چی سمرا مودا دا زمک و دا آسمان پا دنیا کی باقی وی دومرا مودا با دا دوزخیان پا دوزخ کیوی او دومرا مودا با دا جنتیان پا جنت کی الا ما شاء ربک مگر اگر مقدار کستا رب اغواری نو دا با پی زیادی وی دا زمکی و دا اسمان دا پیدایش نواخلا تر دا پناکی دو پولی چو سوم رمودا دا اللہ علم کدا نو دق رمودا با دوزخیان دوزخ کی وی جنتیان با جنت کی وی الا ما شاء ربك مگر اغم دبق زیادی وی جستا رب اغواری تو دون مدب زیادی پا دوزخ کے دوزخیان تی رکی اور جنتیان لے پا جنت کے تی رکی اور دغم دا اللہ تمالی مرا انسان چی دا زمانے دا اگدوالی تصور کئی نو دا خپل ما حول پا اعتبار باندی دا مدر دیر اوگده گنی چه سومر مدر دا از مکه و اسمان پیدا شید و پیدا زیبا موجود بی نو دا انسان دا ذهن مطابق دا دیر اوگده زمانه دا چه از مکه اسمان پیدا شو کمی پوری با وی موجود بی دا دی وجه نا مادامت سماوات والارض وغیره الفاظ دا عرب پا محاوراتو که ده مطلب دوام ده همیشه والی نو دوزخیان به همیشه په دوزخ کې وي جنتیان به همیشه په جنت کې وي نو دې ته لامحدود زمانه ویلی شي او دغه زمانه د الله د علم سره خاص ده چې ما شاء ربک یعنی همیشه همیشه با جنتیان په جنت کې وي او دوزخیان با په دوزخ کې وي دا یوه معنا شوله دویمه معنا د آیات دا کیدی شي ما دامت السماوات والارض وایي دا کنایه د دوام نه ده همیشه همیشه با جنتیان په جنت کې وي دوزخیان به په دوزخ کې وي یا د اسمان او د ځمکې نه دا اخرت ځمکه او اسمان دې مراد شي د دنیا ځمکه اسمان نه لکه الله فرمایي یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات دا ځمکه به بدل شي په بله ځمکه دا اسمانونه به بدل شي په نورو اسمانونو باندې نو بیا د دې مطلب دا شو چې دوزخیان به په دوزخ کې او جنتیان به په جنت کې هغې وخت پورې وي تر څو چې د اخرت ځمکه او اسمان باقي وي د اخرت ځمکه او اسمانونه چې تر څو پورې وي یعنې همیشه همیشه به وي الا ما شاء ربک مگر هغه مقدار به جنتیان د جنت نه موقوف وي دوزخیان د دوزخ نه موقوف وي چې ستا رب یې وغواړي نو د جنتیانو په جنت کې پاتې کېدل او د دوزخیانو په دوزخ کې پاتې کېدل د الله په مشیت پورې د الله په ارادې پورې ده خو الله غوښتلی دي چې همیشه به جنتیان جنت کې وي او دوزخیان به همیشه په دوزخ کې وي او دا کله الله غوښتلی دي چې همیشه به وي وما هم بخارجین من النار الله په قرآن کې فرمایي دوزخیان به د دوزخه وتل غواړي وما هم بخارجین من النار شربا بیوتونکي نه وي بل ځای فرمایي یریدون ان یخرجوا من النار دوی به اراده لري چې د دوزخ وځي وما هم بخارجین منها خو دوی به د دوزخه وتیلی شي او لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون دوی به په دوزخ کې غواړي چې عذاب دې کم شي خو نه به شي کمولی د دوی نه عذاب او نه به دوی له مهلت ورکېږي او دوزخیان به په دوزخ کې بخښنه وغواړي خو الله ورته بخښنه نه کوي ان الله لا یغفر ان یشرک به الله بخښنه نه کوي د شرک والو ته ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء او د شرک او د کفر نه کوم چې الله وغواړي وبیې بخښي نو د دوزخیانو بچ کېدل د دوزخه نشته او جنتیانو باندې انعامات کمېدل او ختمېدل نشته الا ما شاء ربک مگر هغه مقدار چې ستا رب وغواړي نو الله پاک غواړي چې جنتیان یو ځل جنت ته داخل کړي نو اوباسي یې نه جنتیانو باندې د دوزخ نه وتل بیا نشته او کافر دوزخي لپاره د دوزخ نه وتل نشته خالدین فیها فاما الذین شقوا ففی النار اظهر کې بدبخت خلک دي ففی النار ناغی به په دوزخ کې وي په اور کې به لهم فیها زفیر و شهیر ناغی لپاره دوزخیانو لپاره په دوزخ کې چغې به وي او برلار به وي خالدین فیها همیشه به دی په دې دوزخ کې ما دامت السماوات والارض هغه مقدار چې اسمانونه او ځمکې کمې پورې قائم وي د دنیا اسمانونه او ځمکې یا د اخرت اسمانونه او ځمکې قائم وي الا ما شاء ربک مگر هغه مقدار به پرې زیاتی وي چې ستا رب وغواړي او رب دې غواړي چې همیشه همیشه به دوزخیان دوزخ کې وي ان ربک فعال لما یرید بے شک ستا پروردگار کوونکی د هغې کار دی د کوم چې اراده لري و اما الذین سعدوا هر چې هغه خلک دي چې نیکبخته دي ففی الجنة د هغوی به په جنت کې وي خالدین فیها همیشه به په جنت کې وي مادامت سماوات والارض تر سو چه اسمانون عوزمه که قائم وی دا دنیا یا دا اخرت مکه و اسمانون قائم وی الا ما شاء ربک مگر اغا مقدار با پزیاتی وی چه سارا بغواری عطا ان غیر مجزول دا ورک لدا اللہ دا غیر مجزول چه بی انتها دا دا جنت دا عمر انتها معلومن دا فلا تکو فی مریت فسمکی گتو فشکو پا دوککی مما دا اغسنا یعبدو ها اولائی جدا کافران ورل عبادت کی ما یعبدونا بی عبادتنا کی دا کافران الا کما یعبدو آباؤهم مگر اغسی چی عبادت کو دا دی پلارانو من قبل و مخی لدینا چی پلارنی کی سنگ دا بوتانو عبادت کو اغسی دوین کی و انا لموفوهم نصیبهم او بیشک من پورا پورا ورکون کی دیتا نصیبهم برقد دید عذاب غیر منقوص چی پارے کی بحس کمیم نرازی سبحان ربک رب العزت عما یشکون فسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين